चीको मेंडेस, जंगल की लड़ाई। विषय सूची: अध्याय एक, संघर्ष के संकेत। अध्याय दो, अमेजॉन का वर्षा वन। अध्याय तीन, रबर इकट्ठा करने वाले यानी टैपर लोगों का इतिहास। अध्याय चार, एक रबर टैपर का जीवन। अध्याय पांच, बर्बादी की शुरुआत। अध्याय छह, वन की रक्षा के लिए संगठित। अध्याय सात, संघर्ष जारी है। मुझे अब यह समझ आया है कि हमारा संघर्ष संपूर्ण मानव जाति के लिए है। अध्याय एक, संघर्ष के संकेत। 1986 की ग्रीष्म ऋतु के अंत का अंत समीप था और कुछ स्त्री पुरुषों और बच्चों का एक समूह एक विशाल चरागाह के मध्य चला जा रहा था। यह चरागाह ब्राजील के अमेजॉन वर्षा वन के बीचों बीच एक बहुत बड़े मवेशी खाने का हिस्सा था। मवेशियों के लिए चरागाह बनाने के लिए जंगल के इस हिस्से के सारे पेड़ों को काट कर जला दिया जाता। वन्य जीवन से कभी भरपूर रही इस धरती पर अब केवल सूर्य की किरणों से झुलसी घास की एक हल्की सी परत भर बची थी। यह नीरस चरागाह अपने आसपास के घने जंगलों से बिल्कुल भिन्न था। इन वर्षा वनों को सदियों की धूप और वर्षा ने पोषित करके इतना गहन और घना बना दिया था कि वहां दिन में भी अंधेरा सा प्रतीत होता था। वहां की हवा पक्षियों के लगातार चहचहाने और पत्तियों में छिपे कीट पतंगों की मधुर आवाजों से गूंजती रहती थी। घने पेड़ पौधों का एक गहन हरा सामियाना जैसे किसी छतरी की तरह जंगल की धरती की रक्षा कर रहा हो। घने वृक्षों के इस सामियाने को दक्षिण अमेरिका के चिलचिलाते सूर्य की तीव्र किरणें भी नहीं भेद पाती थी। पैदल जाते उस समूह की तेज धूप से रक्षा के लिए आसपास एक भी पेड़ पौधा न था, न ही वहां कोई पक्षी या कीट पतंग थे जो अपनी मधुर आवाजों के संगीत से उनका मनोरंजन करते। अगर कोई आवाज थी तो केवल इस तहस नहस हुई धरती पर चलते उन लोगों के पदचापों की धीमी आवाज। इस समूह का अगुआ था कुछ मोटी तोंद और गठीले बदन वाला एक छोटे कद का व्यक्ति जिसके घने काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान थी। उसके बालों की लटे उसके गर्दन के आसपास झूल रही थी और उसके माथे को ढक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी भूरी आंखों में उसका शांत और निश्चल व्यक्तित्व साफ झलकता था। जब वह मुस्कुराता उसकी आंखों के नीचे सलवटे पड़ जाती। चीको मेंडेस अक्सर ही मुस्कुराता था और वह जब वह ऐसा करता उसकी घनी मूछें और उसके होठों के किनारे ऊपर को उठ जाते। उस समूह के और लोगों की भांति ही मेंडेस भी जिंदगी भर पेड़ों से रबर निकालने का काम करता रहा था। रबर के पेड़ को काटने पर उसकी छाल से जो दूध निकलता है उसे इकट्ठा करना ही इन सबका दिन भर का काम था। यह दूध जिसे लेटेक्स कहा जाता है रोजमर्रा के इस्तेमाल की बहुत सी चीजें बनाने में काम आता है, जैसे कि टायर, खेल का सामान, खिलाड़ियों के जूते और रबर से बने अन्य सामान। इन रबर इकट्ठा करने वालों की जीविका जंगल से मिलने वाले इसी पदार्थ को बेचकर चलती थी। वे रबर के पेड़ों या जंगलों को बिना कोई हानि पहुंचाए पेड़ से लेटेक्स निकाल लेते थे। इस प्रकार धरती को बिना हानि पहुंचाए उसके कोई उपयोगी पदार्थ ले लेने का नाम ही है चिर स्थायी खेती यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लेकिन अमेजोन के वर्षा वनों में हर कोई इस प्रकार की चिर स्थायी खेती का पालन नहीं कर रहा था। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इन वर्षा वनों को नष्ट करके धन कमा रहे थे। पशुपालन और खेतीबाड़ी करने वाले लोग हर साल हजारों एकड़ वनों को काट डालते थे। इस प्रक्रिया को निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। वे वनों को काटकर मिली जमीन का इस्तेमाल फसलें उगाने या मवेशी चराने के लिए करते। निर्माण कार्य में लिप्त कंपनियां नए सड़क बनाने के लिए वनों के बड़े हिस्से को काट डालती थी। इमारती लकड़ी के व्यवसायी सैकड़ों सालों से बढ़ रहे मजबूत लकड़ी वाले पेड़ों को रोजाना काट गिराते। वर्षा वन में बहने वाली अनेक नदियां अब खदानों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के कारण प्रदूषित हो चुकी थी। वर्षा वन को बड़ी भयावह तेजी से नष्ट किया जा रहा था। जैसे जैसे वन को काटा, जलाया और प्रदूषित किया जा रहा था, इस वन की हरियाली में प्रचुर संख्या में बसने वाले वन्य जीवों का भी विनाश हो रहा था। वन के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग और फल फूल ये सभी अपने अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर और पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। वर्षा वन में रहने वाले पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में आपसी रिश्तों का एक ताना बाना सा बन जाता है। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच रिश्तों के इस ताने बाने को पारितंत्र या इकोसिस्टम का नाम दिया गया है। वर्षा वन बहुत विशाल होते हुए भी इसका इकोसिस्टम बहुत नाजुक होता है। जब भी वन के किसी हिस्से को काटा जाता है तो पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की सैकड़ों या शायद हजारों प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। यह विनाश केवल वन्य जीवन के लिए खतरा नहीं है, इससे रबर इकट्ठा करने वालों की रोजी रोटी भी खतरे में आ जाती है। इतना ही नहीं, जैसा कि चीको मेंडेस और अमेजॉन को बचाने के लिए अपने अभियान के दौरान समझ आया, वर्षा वनों का विनाश पूरी धरती के पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है। लेकिन 1986 के उस धूप से तपते दिन जो लोग चिको मेंडेस के साथ चले जा रहे थे, उनकी चिंता का मुख्य विषय पृथ्वी के भविष्य को लेकर नहीं था। उनमें से अधिकांश को अपनी जीविका चलाने का एकमात्र उपाय खतरे में पड़ता नजर आ रहा था। चिको मेंडेस अपने साथियों को कटे हुए जंगल से दूर ले जा रहा था। वे जिस रास्ते पर चल रहे थे वो घने जंगलों की ओर जा रहा था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, सूर्य की चिलचिलाती धूप पीछे रह गई। अचानक चारों ओर धुंधलके की एक चादर सी बिछ गई। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगे, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें ऊपर उठती और जैसे घने पेड़ों की हरियाली में गुम हो जाती। रास्ते में उन्हें दूसरे रबर इकट्ठा करने वालों के घर मिले, जो कि पेड़ के तने और घास से बनाए गए थे। वे घंटों तक चलते रहे। गहरे जंगल में पहुंचकर उन्हें एक चिंतित करने वाली आवाज सुनाई दी। यह आवाज जंजीर से चलने वाली आरियो यानी चेन शॉ की थी। नजदीक ही कोई इस आरी की मदद से पेड़ों को काट रहा था। मेंडेस अपने इस जत्थे को यहां इसलिए लेकर आया था कि जिससे वो जंगल के इस हिस्से को नष्ट कर रहे इन लोगों को रोक सके। इस प्रकार के शांतिपूर्ण विरोध का नाम था इम्पाते। चिको मेंडेस ने सबको इकट्ठा करके उन्हें समझाया कि अब क्या करना है। मुझे विश्वास है ये मुट्ठी भर लोग ही हैं, मेंडेस ने कहा, और वे हमारा प्रतिकार नहीं करेंगे, लेकिन हमें उनको यह जताना होगा कि हमारे इरादे शांतिपूर्ण हैं। आप लोग कोई भी आक्रामक बात न कहें और ध्यान रखें कि वो बिल्कुल भयभीत महसूस न करें। मेंडेस द्वारा वर्षा वनों के संरक्षण के लिए आयोजित किए गए अनेक सत्याग्रह इसी प्रकार के थे। इस जद्दोजहद की अगुवाई मेंडेस केवल अपने प्रदेश आकरे में नहीं बल्कि पूरे अमेजोनिया में कर रहा था। वर्षा वनों वाले ब्राजील के पश्चिमोत्तर भाग को अमेजोनिया कहा जाता है। यद्यपि अमेजोन को बचाने के लिए मेंडेस किसी भी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध था, लेकिन जिनका वो विरोध कर रहा था वो लोग शांतिप्रिय नहीं थे। दिसंबर 1988 में उन लोगों ने चिको मेंडेस की हत्या कर दी। एक ऐसा सज्जन व्यक्ति जो सदा अपने अनुयायियों को अहिंसक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता था, उसे इसलिए मार डाला गया क्योंकि वह जंगलों को बचाने का प्रयत्न कर रहा था। चिको मेंडेस की मृत्यु के समय तक उसका यह संघर्ष दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वनों से बहुत आगे पहुंच चुका था। उसके प्रयत्नों के कारण वन संरक्षण के इस अभियान से वे सभी लोग जुड़ गए थे जिन्हें पर्यावरण की चिंता थी। हमने यह संघर्ष रबर के पेड़ों और जंगल की अपनी जीवन शैली बचाने के लिए शुरू किया था, उसने कहा। फिर हमें समझ आया कि हम इसके द्वारा पूरी अमेजोनिया की रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब मैं अनुभव करता हूं कि हम पूरी मानव जाति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चिको मेंडेस। अध्याय 2, अमेजोन का वर्षा वन। कल्पना कीजिए एक इतने बड़े जंगल की जो मेन से फ्लोरिडा, न्यू मेक्सिको और मोंटाना तक फैला हो और बीच के सभी राज्यों को अपने में समाये हुए। इतना बड़ा है अमेजोन का वर्षा वन, यानी 24 लाख वर्ग मील से भी अधिक। आकाश से देखने पर यह वर्षा वन एक अनंत तक फैले हुए हरे कालीन जैसा दिखाई देता है। असल में अमेजोन का यह जंगल अकल्पनीय जैविक विविधता से भरा हुआ है। यहाँ का तापमान सदा ही अधिक रहता है, नमी भी बहुत ज्यादा और वर्षा भी अत्यधिक। इसके कारण यहाँ एक ऐसा वातावरण पर्यावरण निर्मित हुआ है जिसमें वृक्षों और जंतुओं की हजारों प्रजातियां खूब पनपी और फली फूली हैं। अमेजोन वर्षा वन के गर्मी और नमी से भरे वातावरण में वृक्षों की 50,000 से भी अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। अमेजोन नदी और उसकी सहायक नदियों में 3,000 से भी अधिक प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। इस जंगल में मात्र 2 एकड़ के छोटे से क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों को पेड़ों की 230 से अधिक प्रजातियां मिली। 10 वर्ग फुट के एक क्षेत्र में सड़ती हुई पत्तियों के नीचे उन्हें 50 अलग अलग प्रकार की चींटियां मिली। एक अकेला पेड़ 400 से अधिक कीट पतंगों को शरण देता है। इस वर्षा वन के बनपसे के 30 फीट से ऊंचे पेड़ और 7 फुट से चौड़े कमल के फूल पाए गए हैं। 8 इंच लंबे पंखों वाले चमकदार नीले रंग की तितलियां यहां फड़फड़ाती हैं और किसी बच्चे की मुट्ठी के जितने बड़े झिंगुरों के साथ सांपों सी दिखने वाली इल्लियां यहां की धरती पर रेंगती दिखाई देती हैं। यहां की पीरारुकू नाम की मछलियां बढ़कर 7 फुट तक लंबी हो जाती है। इनमें से बहुत से पेड़ पौधे और जंतु ऐसे हैं जो विश्व भर में कहीं और नहीं पाए जाते। ये प्रजातियां जीवित रहने के लिए अमेजन वर्षा वन के विशिष्ट पर्यावरण पर निर्भर है। भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण इस वर्षा वन को प्रतिदिन पूरे 12 घंटे की तेज और सीधी धूप मिलती है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 86 डिग्री फॉरेनहाइट का तापमान रहता है और हवा हमेशा ये अत्यधिक नम रहती है। रोज दोपहर को तेज वर्षा होती है और साल भर में 100 इंच से अधिक। इस तेज धूप, गर्मी, नमी और वर्षा ने ही जन्म दिया है इस सघन हरियाली से भरपूर अमेजोन के वर्षा वन को। ऊंचाई से दिखने वाला हरियाली का यह कालीन असल में विशालकाय और लंबे पेड़ों और उन पर चढ़ी सघन बेलों के शिखरों से बना है। अधिकाधिक सूर्य की रोशनी पाने के लिए उनकी चौड़ी पत्तियों और मोटी मोटी शाखाओं का बढ़ाव ऊपर की ओर होता चला जाता है, जिससे वर्षा वन की यह ऊपरी सतह तैयार होती है, जिसे छतरी या सामियाना यानी कैनोपी का नाम दिया गया है। जिन पेड़ पौधे से यह छतरी बनी है वे 100 से 130 फुट तक ऊंचे होते हैं। थोड़ा नजदीक से देखने पर यह छतरी एक समतल हरा कालीन नहीं बल्कि उभारों से भरे किसी घास के मैदान जैसी नजर आती है। ये उभार वे पेड़ है जो बढ़कर छतरी से कुछ और ऊंचे हो गए हैं। इन पेड़ों को उन्मादी या इमरजेंट कहा जाता है क्योंकि वे छतरी से ऊपर निकल आए हैं। वे जंगल के धरातल से 160 फीट से भी अधिक ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं। अमेज़न के वर्षा वन के अधिकांश जीव जंतु और उसका रंग रूप इस छतरी में ही होते हैं। यह छतरी इस वन के अनेक जीवों और पौधों को घर प्रदान करती है। छतरी की ऊपरी सतह पर चमकीले फूल हवा को सुगंधित करते हैं। इन फूलों का मधुर पराग असंख्य तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और चमगादड़ों को आकर्षित करता है। एक से दूसरे फूल पर मंडराते ये वन के जीव इन पौधों के पराग को फैलाकर उनके संवर्धन में सहायक होते हैं। परागण की इस प्रक्रिया से कुछ फूलों में फल निकलते हैं जो यहाँ के बंदरों, तोतों और जंगल के दूसरे जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। बदले में ये जंतु इन पौधों के बीजों को जंगल और मिट्टी में फैलाने में सहायक होते हैं, जिससे और नए पौधे उगते हैं। छतरी में चारों ओर चमकीले रंगों वाले अनानास की प्रजाति के अन्य प्रकार के हवाई पौधे पाए गए हैं। ये हवाई पौधे अपनी जड़ें दूसरे पेड़ों और बेलों के तनों पर जमा लेते हैं और भोजन और पानी की अपनी अधिकांश आवश्यकता हवा से ही प्राप्त कर लेते हैं। इन हवाई पौधों के फूल कटोरी के आकार के होते हैं जिनमें पानी भर जाता है और मेंढक और कीट पतंग अक्सर इनमें अपना घर बना लेते हैं। छतरी के नीचे जमीन से करीब 50 से 80 फुट ऊपर वनस्पतियों का एक दूसरा तल है, जिसे छतरी का निचला तल यानी अंडर स्टोरी कहा जाता है। यह निचला तल घनी झाड़ियों और लकड़ी जैसे मोटे तने वाली बेलों यानी लाइनस का एक ताना बाना है, जिसमें अनेक नन्हे पौधे और झाड़ियां जन्म लेती रहती हैं। सूर्य की छुटपुट धूप को पाने की स्पर्धा में ये पौधे भी बढ़कर ऊपरी छतरी के तल तक पहुंच जाते हैं। वर्षा वन की सबसे निचली परत जंगल की धरती पर होती है, जहां सड़ती पत्तियों और विघटित होते पेड़ों के तनों का एक स्पंज जैसा कालीन सा बिछा होता है। सूर्य का सीधा प्रकाश मुश्किल से ही यहाँ तक पहुंच पाता है। यहाँ कोई हरी वनस्पति देखने को नहीं मिलती सिवाय कुछ इक्का दुक्का नन्हे पौधों के। कभी कभी जब कोई विशालकाय वृक्ष गिर जाता है तो छतरी के बीच से सूर्य की कुछ रोशनी नीचे तक पहुंचती है। जब तलहटी के नन्हे पौधों पर यह रोशनी पड़ती है तो वे और अधिक प्रकाश पाने को तेजी से बढ़कर छतरी में हुए छेद को फिर से बंद कर देते हैं। अचंभे की बात यह है कि वर्षा वन की मिट्टी की परत काफी छिछली और अनुपजाऊ होती है। सदियों की तेज वर्षा से मिट्टी के उपजाऊ तत्व धुलकर बह चुके होते हैं, इसलिए यहाँ के पेड़ पौधों ने भी बहुत छिछली जड़ें विकसित कर ली है जो कि मिट्टी की इस पतली परत को बांधे रखती है, जिससे वह वर्षा के साथ बह न जाए। वर्षा वन के इकोसिस्टम में प्रत्येक पौधे व जीव जंतु की अपनी भूमिका है और यहाँ पर कुछ भी बेकार नहीं जाता। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वर्षा वन पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिलिंग का एक बहुत बड़ा कारखाना है। हर पोषक तत्व और वर्षा की एक एक बूंद का इसमें रहने वाले जीवों और पौधों के भले के लिए बार बार उपयोग होता रहता है। वर्षा वन के पौधे जब मरते हैं तो वहां की गर्मी और नमी के कारण वे तुरंत ही सड़ने लगते हैं। वर्षा की मिट्टी इनके सड़ने से निकलने वाले पोषक तत्वों को जल्द ही सोख लेते हैं और फिर एक दूसरे पौधों के काम आते हैं। वहां गिरने वाली अधिकांश वर्षा का भी यह वन पुनर्चक्रण करता है। छतरी की बड़ी बड़ी पत्तियां और उसमें निचले तल की शाखाएं वर्षा के पानी के भूतल तक पहुंचने की गति को बहुत धीमा कर देती है। यहां तक कि तेज वर्षा में भी वर्षा की पहली बूंद को भूतल तक पहुंचते पहुंचते 10 मिनट का समय लग जाता है। अत्यधिक गर्मी और धूप के कारण वर्षा का 80% तक पानी वाष्पीकृत होकर पुनः हवा में मिल जाता है। इस वाष्पीकरण से घने बादल बनते हैं जो वर्षा वन पर फिर से बरसते हैं। वर्षा वनों का इकोसिस्टम पूरी धरती की जलवायु को प्रभावित करता है। इनसे बने घने बादल आसपास के खेतों पर बरसते हैं। इस वर्षा से धरती के वायुमंडल के तापमान में कमी आती है। इसके अलावा वर्षा वन के पेड़ पौधे बहुत बड़ी मात्रा में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखते हैं। इसके साथ ही वे प्राणवायु ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाने से भी पृथ्वी के तापमान में कमी आती है। वर्षावन में पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविधता के अन्य भी बहुत लाभ है। वर्षावन के बहुत से पौधों का प्रयोग भोजन व दवाओं के लिए भी होता है। यहाँ और भी बहुत से उपयोगी पौधे हो सकते हैं जिनकी हमें अभी जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षावन के पौधों की आधे से भी अधिक प्रजातियों को खोजा जाना अभी भी बाकी है। इतना अधिक विशाल होने के बावजूद वर्षावन का इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक होता है। यद्यपि इस वन में जीवों और पौधों की हजारों प्रजातियां हैं, इनमें बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल एक एकड़ या उससे भी छोटे क्षेत्र में सीमित हैं। यदि वर्षावन का छोटा सा भाग भी नष्ट होता है तो अनेक पौधों और जीवों के विलुप्त होने का खतरा है। जब वनों को काटा जाता है तो वृक्षों और पौधों की जड़ें मिट्टी को छिछली परत को बांधे नहीं रख सकती। तेज वर्षा से कटकर मिट्टी बह जाती है और केवल खाली और निष्प्राण पथरीली जमीन ही पीछे रह जाती है। जंगल और मिट्टी के विलुप्त हो जाने पर बरसात के मौसम में बरसने वाले पानी को सोखने के लिए कुछ नहीं बचता और वर्षा ऋतु से आने वाली बाढ़ जल्दी ही वर्षावन के सदियों पुराने पर्यावरण को नष्ट कर डालती है। इसके अलावा हजारों एकड़ जंगलों को जला डालने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यह उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया गया है। वर्षा वनों के विनाश से कितने भोजन या औषधि के लिए बहुमूल्य पौधे विलुप्त हो रहे हैं, वैज्ञानिकों के लिए इसका अनुमान भी लगा पाना कठिन है। वर्षा वनों का यह नाजुक इकोसिस्टम करोड़ों वर्षों में विकसित हुआ है। यदि इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो ये वर्षा वन फलते फूलते रहेंगे, लेकिन पिछले 400 वर्षों से इन्हें अकेला नहीं छोड़ा गया है। आज इनका इकोसिस्टम खतरे में है। इसे सबसे अधिक खतरा ब्राजील में है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और चीको मेंडेस का घर भी।